buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Ik heb een juridisch probleem bij mijn verbouwing. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Lucella Carasso. London Bridge is down. Met die mededeling werd de Britse premier aan het begin van de avond geïnformeerd over de dood van de koningin. Deze codetaal is al jaren geleden afgesproken. Dan vraag ik me af, hadden ze nou niet iets eleganters kunnen bedenken dan praten over de Queen als een platte Londense brug? Goedenavond, welkom bij Het Oog. Komend uur besteden we veel aandacht aan het overlijden van Queen Elizabeth, dat sinds 7:30 vanavond het nieuws domineert. A few moments ago, donderdag 8 september, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. En we horen zojuist, echt één minuut geleden, dat ze is overleden. Queen Elizabeth is overleden. The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. De hele wereld is geïnteresseerd hierin. Koningin Elisabeth II is dood. È morta la regina Elisabetta II. La reine Elisabeth II est morte à l'âge de 96 ans, dont 70 ans de règne. Our new head of state, His Majesty King Charles III. He says, "The death of my beloved mother, Her Majesty the Queen, is a moment of the greatest sadness for me and all members of my family." September the 8th, 2022, will be remembered forevermore in British history. I know her loss will be deeply felt throughout the country. She's a person we've always looked up to. So my fault. It's just a sad day. Just a very, very sad day. En of je nu monarchist bent of republikein, daar is een respect voor deze vrouw. Want zij heeft die troep bij elkaar moeten houden. Absoluut. 70 jaar lang. I'm not, I've never been a royalist, so I don't know why I've been so affected by it. It literally only found out a few minutes ago. And before it happened, I didn't think I would be, but I really am. Britain is the great country it is today because of her. I thought she was fantastic and, like I said, a role model for everybody. She was one of my favorite people in the world. And I will miss her so. On behalf of the people of Scotland, I offer my sincere and heartfelt condolences. She was our queen for almost half of Canada's existence. And she had an obvious, deep, and abiding love and affection for Canadians. Yeah, I mean, she's been sort of a constant in a lot of people's lives in this country and all around the world. So, yeah, it's a very sad day. We've all grown up with her, so. Yeah, very sad indeed. I just can't really believe it, to be honest, because she's been obviously queen my whole life, so. This is all that we've come to know, and so it's this ending of this decade, ending of all that we've known. Now it's, we're going to be moving into a new monarch. The king, that is Charles, will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. God save the king. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ze is dus gestorven in Balmoral Castle in Schotland. Toch verzamelden heel veel mensen zich vanavond bij Buckingham Palace in Londen, waar wat de officiële residentie is. De Nederlander Daniel de Vos was daar ook vanavond. Goedenavond. Goedenavond. Ben je daar speciaal heen gegaan toen je het nieuws hoorde, of kwam je toevallig langs? Hoe ging dat? Nou, ik was in Londen op bezoek bij vrienden. En een van mijn vrienden die hier dus woont, die weet best wel veel van het Koninklijk Huis, ook het Nederlands Koninklijk Huis. Dus toen we het nieuws eigenlijk hoorden, dachten we, spring op de fiets en we rijden naar Buckingham Palace. En hoe was de sfeer daar toen je daar aankwam? Ja, het was denk ik net een uurtje of zo nadat het nieuws bekend was. Ja, er kwamen steeds meer mensen aan. Er hing best wel een soort van rust bij Buckingham Palace. Best wel gewoon een rustige sfeer. En toen begon het opeens heel hard te regenen. Maar dat weerhield mensen er niet van om te blijven. Of die bleven gewoon om weg te gaan. Veel mensen met bloemen ook. En het was gewoon heel bijzonder om mee te maken. En veel Britten hebben nooit een andere koningin gekend dan haar. 70 jaar was zij aan de macht. Zag je ook echt jong en oud daar? Ja, van alles. Echt van alle standen van de maatschappij. Jong, oud, echt alles liep daar rond. Daniël de Vos, dank je wel. Graag gedaan. En later deze uitzendingen uiteraard meer hierover. Ook van onze correspondent Arjen van der Horst. Nu de krant van morgen, Clemens Peters. Ja, die kranten hebben uiteraard ook ruim aandacht voor de dood van koningin Elizabeth. De Britse vorstin overleed vanmiddag. In februari vierde ze nog dat ze 70 jaar op de troon zat. En de Telegraaf schrijft, ze was klein van gestalte, maar haar schaduw is levensgroot. De Britse kranten zijn opvallend ingetogen in hun berichtgeving. Good night, ma'am. Kopte The Sun, een van de grootste tabloids. De Daily Mail legt de nadruk op het verdriet van de Britten, Heartbroken Britain. En The Guardian laat een serie foto's uit het lange leven van de Queen roleren. Het respect en het verdriet overheersen duidelijk in de Britse media. Het AD citeert uit een vertrouwelijk advies over het mbo-onderwijs. Jongeren die een mbo-opleiding gaan doen waarvoor de arbeidsmarkt krap is, zoals een techniek- of zorgstudie, zouden minder collegegeld moeten betalen, staat in dat advies van een commissie onder leiding van oud-politicus Lodewijk Asscher. Jongeren moeten vaker gaan kiezen voor een mbo-opleiding die kansrijk is. Het kan helpen als ze daarbij een steuntje in de rug krijgen. Ook is het belangrijk dat onderwijsinstellingen zich veel meer dan nu gaan richten op studies die goede kansen bieden op bestaanszekerheid voor jongeren. In de Telegraaf verder aandacht voor de plannen van minister De Jonge om de komende 10 jaar veel appartementen te gaan bouwen in met name binnensteden. De krant wijst op een onderzoek van branchekoepel Woningbouwers NL onder 3555-plussers. En wat blijkt dan daaruit? Dat 55-plussers eigenlijk liever niet verhuizen. Ook niet als de kinderen het huis uit zijn en het gezinshuis misschien aan de grote kant is. Als ze dan wel willen verhuizen, dan het liefst naar een woning met daarbij opnieuw een tuin. De veelgehoorde opmerking dat ouderen in de buurt van voorzieningen willen wonen wordt door dit onderzoek wel gerelativeerd. De kwaliteit van de leefomgeving in Nederland is niet goed, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving. En dat harde noten kraakt. Er is onder meer sprake van verstening in Nederland. En de maatregelen die de overheid neemt missen samenhang. De Volkskrant legt de vinger op de zere plekken. Fijnstof bedreigt de luchtkwaliteit. Er wordt te veel gebouwd op gevaarlijke plekken, zoals langs rivieren die in tijden van hoogwater mogelijk overstromen. Verder loopt Nederland achter als het gaat om hernieuwbare energie en worden zonnepanelen tegen de afspraken in vaak in weides geplaatst en niet op daken. En ook het doel om tot 2027 80.000 hectare nieuwe natuur aan te leggen is nog bij lange na niet gehaald. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. From the time you say goodbye, from the time you say cheerio, will you take for your journey as you go, keep a prayer within your heart that the time will surely fly to the day. For your journey. Ja, From the Time You Say Goodbye. Vera Lynn hoorde u. En dat is een lied uit 1952. Het jaar waarin Elizabeth koningin werd. Correspondent Arjen van der Horst in Groot-Brittannië. Goedenavond, Arjen. Goedenavond. Ja, we hadden net Daniël de Vos aan de lijn. Die was bij Buckingham Palace geweest in Londen. Is het daar nog altijd druk met mensen die zich vanavond daar verzamelden? Ja, ondanks de zware regen die we al eigenlijk de hele dag zien, hebben mensen zich daar in grote getalen verzameld. Het is nu ook donker, het is koud en toch komen ze daar. Hè? Ze komen hun laatste eer bewijzen aan hun geliefde staatshoofd. Je refereerde er al aan in de uitzending. Hè? Je hoort het ook in het nieuwsoverzicht, al die reacties. De overgrote meerderheid van de Britten kent niemand anders dan Queen Elizabeth als hun staatshoofd. Alleen mensen die ja, 80 jaar of ouder zijn, zullen haar vader George de VI misschien nog herinneren. Maar de meeste Britten kennen haar alleen als hun vorstin. Een zeer geliefde en populaire vorstin. Met afstand het meest favoriete lid van het Koninklijk Huis voor de Britten. En zoals ze zelf vaak heeft gezegd, ik ga door tot het eind. En dat heeft ze ook gedaan. Dinsdag volgens mij heeft ze nog gewerkt. Is bekendgemaakt waaraan ze vanmiddag uiteindelijk toch nog vrij plotseling is overleden? Nee, die informatie is ontzettend sumier die we hebben gekregen. We hebben hele korte verklaringen gekregen. Gisteren was dat bijvoorbeeld een verklaring dat de koningin moest rusten en dat alle werkafspraken waren afgezegd. Toen kwam die verklaring rond het middaguur. Ook maar drie zinnen letterlijk, waarin geuit werd dat de artsen zich zorgen maakten over haar gezondheid. Dat ze onder medische supervisie was komen te staan. Maar het feit dat je de leden van de koninklijke familie, haar zonen, haar dochter, kleinkinderen in alle eil zich naar Schotland haasten, was toch wel een teken dat er iets meer aan de hand was dan de eufemistische beschrijving die we de afgelopen weken vaak gehoord hebben van het Koninklijk Huis, dat ze mobility issues heeft. Hè, dat ze slechter been is, met een wandelstok al een tijdje loopt. Maar ja, dinsdag zagen we haar nog voor het laatst in het openbaar bij de beëdiging van de nieuwe premier. En toen zag je al, ondanks die grote glimlach op haar gezicht, dat ze heel broos was. Ze was ook duidelijk vermagerd. Ja, het ging duidelijk al een tijdje niet goed met de gezondheid van Queen Elizabeth. Ook niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat ze 96 jaar oud was. Nee, en iedereen blikt nu natuurlijk terug op haar leven en op haar verdiensten en op haar rol. Welke woorden of typeringen hoor jij nou vanavond het meest over haar? Nou, dit is interessant. De Britten kijken traditioneel altijd terug op hun geschiedenis in koninklijke tijdperken met de namen van de dynastieën en de vorsten. Dus je hebt het Tudor-tijdperk, het Stuart-tijdperk, het Victoriaanse tijdperk. Nou, dit was officieel het tweede Elisabethaanse tijdperk. Elisabeth II die begon 70 jaar geleden in een enorme roerige periode uit de Britse geschiedenis. Toen ze als 25-jarige de Queen werd, gaf ze nog de leiding aan een Brits rijk. Hè? Een aftakelend rijk, want decolonisatie had zich ingezet, waar het ene na het andere land zich onafhankelijk verklaarde. Toen was er nog het staatshoofd van 30 landen. Nu is het nog maar de helft. En dat proces van aftakeling zet zich in zekere zin door. Want onlangs zegde Barbados het vertrouwen op in de Britse monarchie en verklaarde zich een republiek. En ook andere landen in het koninkrijk, zoals Jamaica, hebben aangegeven dat ze een republiek willen worden. Dus haar regeerperiode, haar 70 jaar op de troon, markeert een periode van enorme sociale, politieke en culturele veranderingen in het Verenigd Koninkrijk, maar ook daarbuiten. En ze begonnen in een roerige tijd, maar nu is het ook wel een roerige tijd voor Groot-Brittannië, politiek en economisch. Wat verwacht je dat haar overlijden doet met Groot-Brittannië? Ja, het is onwerkelijk bijna. Want als je vanochtend de televisie aanzette, waren alle blikken gericht op het Lagerhuis, waar de kerstverse premier Truss haar noodpakket bekend maakte. Een gigantisch noodpakket van misschien wel 150 miljard euro, waarmee ze de prijzen voor energie gaan bevriezen. Dat geeft heel erg aan dat de nood hoog is in het Verenigd Koninkrijk. Veel meer dan in veel andere Europese landen. Miljoenen Britse huishoudens hebben het echt heel zwaar met die sterk gestegen energieprijzen. En je zal natuurlijk een moment van eenheid zien, dat het land samenkomt in rouw voor hun geliefde koningin. Maar die problemen, die gaan natuurlijk niet weg met deze periode van rouw de komende 10 dagen. En dat maakt die uitdaging van premier Truss zo gigantisch. Het is echt een vuurdoop. Net 3 dagen zit ze in Downing Street. Moet het land uit het economische slop trekken. Moet mensen in nood gaan helpen. En ze moet aan deze gigantische operatie die zich de komende dagen gaat ontvouwen alles in goede banen leiden. Ja, tot met de begrafenis aan toe natuurlijk. En ook de hele veiligheidsoperatie die daarbij komt kijken. En Charles is nu koning na al die decennia wachten. En zij zei ook vanavond het Britse volk, help hem. Hè? Dus wat ziet ze er een beetje tegenop, denk je? Heel opmerkelijke uitspraak, hè? Van ga hem vooral helpen. Ik denk ik ook wel begrijpelijk als je weet hoe Britten, de meeste Britten, naar Charles kijken. Anders dan zijn moeder is Charles de Derde, zoals hij inmiddels heet, niet het meest populaire lid van het koninklijk huis. Dat gaat natuurlijk al terug met naar zijn moeizame huwelijk met Diana, maar ook hij is een uitgesproken lid van het koninklijk huis die zich vaak met politiek bemoeit, duidelijke opvattingen heeft. En daar storen veel mensen zich aan. En als je met veel Britten erover praat, over de aanstaande, inmiddels overleden Queen Elizabeth. Maar wat gebeurt er dan met het land? Dan zullen veel Britten spontaan zeggen, ik wenste dat we iemand, dat we hem konden overslaan, dat Prins William de nieuwe koning zou worden. En is daar nog discussie over geweest, denk je, achter de schermen? Nee, absoluut niet. Al die regels, wie de opvolger wordt, dat is... Het had moeten betekenen dat ze de wet hadden moeten veranderen. De wet schrijft eenmaal voor dat de kroonprins meteen opnieuw de koning is. Je moet je voorstellen, dit is een koninkrijk dat veel meer aan tradities samenhangt dan wij gewend zijn in Nederland of zelfs bij andere Europese koningshuizen. Wij zien natuurlijk opeenvolgende koninginnen die afstand deden van de troon om plaats te maken voor haar opvolgers. Nou, dat zou ondenkbaar zijn in de Britse constitutie. Hier is het echte traditie dat je in het harnas sterft. Vrijwillige abdicatie is zeer zeldzaam. En ik denk dat ook een persoonlijke ervaring van de Queen daarbij een rol heeft gespeeld. Want de laatste keer dat de Britse monarch aftrad, was in 1936. Haar oom Edward was toen koning, wilde trouwen met een Amerikaanse gescheiden vrouw. Dat mocht natuurlijk niet van de premier. En hij stapte toen op heel plots en stortte toen het koningshuis en het land in een constitutionele crisis. Dat heeft ze nooit vergeten. Dat is altijd een smet geweest aan het aftreden van een monarch. En dat is iets wat ze dus absoluut niet zou doen. En alles volgens de tradities en de regels zou volgen. En dus wordt Charles koning op zijn 73ste en zijn vrouw koningin gemalin op haar 75ste. Wat verwacht je van Camilla? Welke rol zal zij op zich nemen? Ja, interessant over de veranderende mening van de Britten over Camilla. Net zoals Charles was Camilla niet populair. Zij was degene die het huwelijk met de geliefde prinses Diana had kapot gemaakt. Zij zijn natuurlijk jeugdvriendinnen geweest. Zij was zijn echte liefde. Uiteindelijk zijn ze alsnog getrouwd geweest. En je ziet geleidelijk de afgelopen 20 jaar... ja, dat ze meer waardering heeft gekregen voor de rol die ze speelt in het Koningshuis. De ondersteunende rol die ze de afgelopen jaren heeft gespeeld voor Queen Elizabeth. Dat hebben de Britten gewaardeerd. En steeds meer Britten hebben ook geaccepteerd dat dit het veel betere huwelijk was voor Prins Charles. En dat zij zelfs een stabiele factor kan zijn, ja, voor deze man die misschien niet altijd even stabiel is geweest. Dankjewel, Arjen van der Horst. En ik praat verder met Peter de Waard. Hij was correspondent in Londen voor de Volkskrant van 2000 tot 2007. Goedenavond. Goedenavond. Maar gaat jouw hart, Peter, nog wel sneller kloppen bij dit nieuws vanuit Groot-Brittannië? Ja, het is een heel onwennig idee eigenlijk. En ik denk dat dat voor de Britten geldt, maar het geldt ook voor iemand die zo lang in Groot-Brittannië heeft gewoond en daar heeft gewerkt. Ja, ze was gewoon een gegeven van alles. Het is niet iemand die een stempel op een tijdperk heeft gedrukt. Daarvoor het was waren ook zoveel tijdperken. Ook dat, maar ze heeft niet, ze heeft haar politiek nooit uitgelaten. Ze is toch anders dan bijvoorbeeld Victoria of Elizabeth I. En of Henry VIII of zo. Maar het is het wel iemand die natuurlijk de continuïteit van dat tijdperk vooral heeft laten zien. Dus ondanks van constante factor in allerlei veranderende fases. Ja, Groot-Brittannië in de EU, Groot-Brittannië uit de EU. De punk, de 60's. Heel veel van die ontwikkelingen, Tony Blair, hele andere premier. premiers heeft ze gehad. En ja, ze heeft nooit eigenlijk gezegd wat ze van mensen vond. Ze praatte altijd in understatement. Hè. Toen ze in 1992 Winston Palace in de fik vloog en in brand. En Charles en Diana scheiden, zei ze van: het is een annus horribilis. Dus niet van: het is een terrible year of zo. Dat is, betekent toch van: het valt eigenlijk ook allemaal wel mee. En dat heeft ze zeker gedaan. Het was ook, ze bemoeide zich ook met haar speechwriters als ze ergens kwam. En die zeiden van, die hadden geschreven van: het is hier heel erg fijn dat ze dat moest gaan zeggen. Dan haalde zij de woorden heel erg haalden ze weg. Het is hier fijn. Dat vond ze wel voldoende. En was zij ook zo? Of was dat haar opvatting over wie ze als koningin moest zijn en wat ze uit moest halen? Dat is denk ik het laatste zeker het geval. Van, ze is zo opgevoed. En ze, ja, het was ook een beetje een kille vrouw. Dus dat weet ik ook wel tijdens het overlijden van Diana. Ja, ik ga Diana niet meer ophemelen dan ik denk dat ze waard is. Dat heeft ze ook bewust allemaal gedaan. Terwijl je zag haar ook vaak die twinkelende oogjes, die glimlach. Weet je, er is soms denk ik ook wel eens, wat zat daar allemaal achter wat wij niet hebben gezien? Nou ja, ik denk niet zoveel hoor. Dat deed ze voor toch wel een beetje voor de camera's. In Zuid-Afrika was het een keer het geval dat er waren een aantal politiemensen en die wilden haar een kind laten optillen, een baby. Maar dat weigerde ze gewoon. Ze liet hem nog liever vallen dan dat ze hem oppakte. Ook gewoon niet. Dat wil ze niet. Ze heeft nooit een kind van een andere opgepakt. Ze was niet die liefstallige, gezellige buurvrouw zoals je dat misschien zou verwachten. En wat voor moeder is zij geweest? Ja, dat vind ik wel heel erg moeilijk om te beoordelen. Als je dat zo. Dat was ook heel afstandelijk. Haar kinderen gingen natuurlijk al snel natuurlijk naar die public schools. Uit huis. Nannies. Ze hebben geen kwaad over haar gesproken. Maar ja, je ziet wel natuurlijk wel die kinderen wat er van geworden is of zo. Denk je toch. Misschien missen ze toch wel iets van moederliefde. Als je nou ziet wat er met Charles en Andrew en Anne is gebeurd. En Charles, ja, die heeft tientallen jaren in de coulissen zitten wachten. Hij wordt nu dus eindelijk koning. Wat verwacht jij van hem? Dat hij het toch iets zal moderniseren. Dat verwacht ik wel. De koningin is, of de koning, de vorst, is ook het hoofd van de Church of England. Het Engelse deel van de Anglicaanse kerk. Misschien stapt hij daarvan af. Ik denk dat hij niet zo gelovig is en dat hij daar niet zoveel mee heeft. Wat ik ook verwacht natuurlijk is dat er in veel landen in de toekomst referenda zullen worden gehouden. Willen we nog langer bij het Britse, Britse koninkrijk horen? Willen we nog de Britse koning of koningin als vorst? En dat met Canada, Australië, er zijn in het verleden al referenda gehouden. Ja, en dat zal misschien nu gaan veranderen, die stemming. Want iedereen zei altijd, we houden meer van onze koningin dan van onze monarchie. Ja, daar komen we zo inderdaad ook nog over te spreken met onze correspondenten daar. En wat verwacht jij? Zij was wat afstandelijk. Hè? Ze heeft wel volgens mij na de dood van Diana haar best gedaan om wat toenadering te zoeken. Hier en daar wat handjes te schudden met het volk. Ja. Wat verwacht jij van Charles? Hoe zou hij zich verhouden tot het volk? Nou ja, hij is ook niet echt een emotionele man. Dus ik denk niet dat hij ineens in tranen gaat uitbarsten morgen als hij het stokje overneemt. Dus ik denk in dat opzicht dat hij hetzelfde nuchterheid zal tonen. Maar ik denk dat hij wel modernere opvatting. Ik sluit niet uit dat hij wel tot abdicatie kiest. Dat hij toch het precedent schept. Hè? Dat hij eerder terugtreedt dan dat hij overlijdt. Dat hij niet tot 96 weer doorgaat. Ik denk dat William misschien, als hij 45 is, dat mag overnemen een keer. En vanavond zagen we ook de nieuwe Britse premier, die dinsdag dus nog bij de koningin is geweest voor haar beëdiging. Voor haar, zoals Arjen van der Horst zei, natuurlijk ook een enorme vuurdoop. En die Boris Johnson, nou, die miste ook wel een moment, toch? Ja, voor zover je wil spreken. Ja, het is een moment, hoe je het ook wendt of keert. Ja, Boris Johnson wilde graag in de geschiedenis komen. En dit is een moment dat je over honderden jaren nog terugziet. Het einde van het Elisabethaanse tijdperk. Dat had hij heel graag willen meemaken. Was hij met haar? Ja, daar is eigenlijk niet zoveel over bekend. Er wordt wel gezegd, met premier zei ze altijd als ze een besluit namen. Weet u wel de gevolgen die er zijn, daarvan zijn? Ze zei nooit, ik ben tegen. Hij zal nooit tegen Boris Johnson heeft gezegd van, ik ben tegen Brexit. Dat liet ze gewoon gebeuren. En er werd wel vermoed dat ze daar uiteindelijk voor was, toch? Ja, voor dat is Brexit. Ook maar een vermoeden. Maar dat is meer door de tabloids gedaan die zelf voor de Brexit waren, dan dat ze er ooit iets over hebben laten doorschemeren. En ben jij ooit op het paleis geweest? Heb je haar wel eens ontmoet? Ja, zeker. Een aantal keren. Als correspondent word je ook iedere zomer uitgenodigd voor de zogenaamde garden parties. En dan krijg je een kopje thee en een cucumber sandwich. En dan loopt ze langs en dan glimlacht ze minzaam naaien. Maar ze stelt je geen vragen. Laat staan dat ze antwoorden geeft. Want de controverse gaat ze uit de weg. Want je kan, zij is niet benaderbaar dat jij dan zelf het initiatief neemt. Nee, dat is niet. Er zijn een aantal mensen uitgekozen. Die worden speciaal, krijgen een speciaal handje van er. Dat zijn meestal mensen die iets heel bijzonders hebben gedaan. Hè, voor het Britse Rijk of zo. Of voor de gezondheidszorg. Maar dat wordt puur geselecteerd. En wat heeft dan voor zin eigenlijk om daarheen te gaan? Gezien het evenement. Hoe gaat het met het Britse Koningshuis op dat moment? Wat vinden mensen ervan? Je spreekt heel veel mensen. Dat vind ik wel belangrijk. Dus het was altijd op een middag. Een hele mooie middag in juli of augustus. En meestal wilde ik wel een biertje. Maar dat was onmogelijk. En welk moment van haar, 70 jaar, dus misschien een moeilijke vraag, maar welk moment staat jou nou vandaag bij? Ja, dat zijn toch wel verschillende momenten, maar ik denk toch wel de stoere houding tijdens de Silver Jubilee, hè, toen de Sex Pistols kwamen met het liedje van God Save the Queen en Anarchy in the UK, hoe ze zich daarmee doorbeet. En natuurlijk al die dingen. Want hoe deed ze dat toen? Nou, door gewoon te zeggen, door doodnuchter daarover te blijven. En ze had er ook geen reactie op, maar ze keurde dat ook niet af. Dus en dat vond ik wel eigenlijk wel dat ze daar zich toch heel kranig heeft gehouden. En dat zo herinner ik mij. Ja, kranig is denk ik wel een woord wat zeer van toepassing is op haar, toch? Als je 70 jaar koningin bent van Groot-Brittannië. Ja, meestal willen we met 40 jaar al met pensioen, hè? Peter de Waard, dank je wel. In 2007, toen bezocht zij Nederland ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Engelse kerk aan het Begijnhof in Amsterdam. Daar werd toen op 5 februari een speciale dienst gehouden en dominee Bas Plezier sprak bij die dienst. Hij is oud-secretaris-generaal van de Protestantse Kerk in Nederland. Goedenavond. Goedenavond. En wat weet u nog van die dag? Nou, dat het een heel bijzonder moment was dat we daar in de Engelse kerk aan het Begijnhof waren met twee koninginnen en één prins. En dat was nog niet veel gebeurd in Nederland. En ook dat de ontmoeting die we daarna hadden, het inderdaad zo ging, zoals we net hoorden van de correspondent, dat de koningin zich heel minzaam opstelde en me bedankte voor de toespraak die gehouden had en het verder aan haar man overliet om in gesprek te gaan. Maar ze was duidelijk gekomen om uiting te geven aan haar dankbaarheid dat er zo lang een hele nauwe betrekking was tussen Engeland, de Engelse kerk en de kerk, de hervormde kerk in Amsterdam. En hoe belangrijk was het voor de kerk in Amsterdam dat zij kwam? Nou, heel belangrijk om op die manier aan te geven waar de oorsprong lag van deze kerk. En ook om te laten zien dat het kerkelijk leven niet iets is van de verschillende landen die hun eigen weg gaan, maar dat er iets van de gemeenschappelijkheid is. En dat hun koningin dan ook met de koningin hier in Nederland samenkomt, dan geeft dat een duidelijk beeld van eenheid. En dat werd zeer op prijs gesteld. En wat kon u zien aan de verhouding tussen de twee koninginnen, tussen Beatrix en haar? De synergie, was die er? Dat geloof ik wel. Ja, dat is ook inderdaad moeilijk te zien. Maar ze gingen eigenlijk vrij gemakkelijk met elkaar om, zonder daar met heel veel, hoe moet je dat zeggen, gemoedelijkheid met elkaar te praten. Het bleef allemaal wel formeel, maar wel was koningin Beatrix, die toch wat losser was, degene die de koningin van Engeland meenam. En hoe dat ze dat ook op een mooie manier deed en dat zij daar, dat de koningin Elisabeth daar ook wel door geraakt was wat er in Nederland gebeurde. Ja, want ik hoorde eerder vanavond ze had lang niet met alle vorsten uit andere landen iets op. Maar dat koningin Beatrix, ook gezien haar werklust, dat wel iemand was waar ze goed mee was. Ja, ik denk dat ook wel duidelijk ook zo is. Ze hebben beide dat element van als je koning wordt, dan ben je daartoe geroepen. En dan ben je daar ook geroepen tot dienstbaarheid. En je bent er niet voor jezelf en voor je naam te maken en daar een mooie sier te maken. Maar je bent er voor het volk en je bent er ook vanwege de roeping van God. En dat speelde bij Elisabeth natuurlijk een hele grote rol. Ze was een zeer gelovig mens die altijd in haar kersttoespraken ook uiting had gegeven van haar diep geloof in God en dat zij God wilde dienen en zij ook daarom het volk wilde dienen. En dan kwam op de derde plaats haar gezin nog eens. Dat was iets wat ik ook altijd bij koningin Beatrix ook wel zo gezien heb. Van zij was of is iemand die daar heel, heel duidelijk ook de weg van God wil gaan. Goed, dominee Bas Plessier, dank u wel voor uw herinneringen aan dat bezoek van koningin Elisabeth aan Nederland met dus de toenmalige koningin Beatrix in Amsterdam. Hartelijk dank. En zij was natuurlijk ook koningin van een aantal gemenebestlanden, zoals Australië en Nieuw-Zeeland. Het kwam net al even aan de orde. Correspondent Maaike Weijers in Australië. Goedemorgen voor jou, Maaike. Goedenavond voor jullie. Ja. Hoe is er gereageerd op het overlijden van de Queen in Australië en Nieuw-Zeeland, voor zover de mensen daar nu wakker zijn? Ja, nou daar zeg je wel wat, want het gebeurde ongeveer rond 3 uur Australische tijd in Sydney, waar ik zit. Dus het gebeurde midden in de nacht. Maar er is wel al meteen gereageerd. De premiers die zijn uit hun bed gebeld. Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland vertelde dat er een politieman met een zaklamp haar slaapkamer binnenkwam en dat ze precies wist hoe laat het was. Ja. Dus zij hebben al een officiële reactie gegeven en hun steun betuigd aan de familie. En vertelt wat een enorm verdrietig nieuws het is, ook voor de landen hier zo ver van het Verenigd Koninkrijk vandaan. Want ja, Elisabeth was ook de koningin van Nieuw-Zeeland, Australië, maar ook van een aantal landen in de Pacific, van Papua-Nieuw-Guinea, de Solomon-eilanden en Tuvalu. En ze is hier meerdere keren geweest in die 70 jaar dat ze koningin was. De premier Albanese in Australië spreekt van een end of an era, het einde van een tijdperk. De vlag is hier half stok, dus er wordt hier zeker gerouwd. Want wat voelden mensen echt een warme band met haar? Ja, de Queen was toch wel heel populair hier. Er is ook een redelijk sterke republikeinse beweging, vooral ook in Australië. Maar omdat de Queen toch zo geliefd was, is dat eigenlijk nooit helemaal van de grond gekomen. In 1999 is er wel een referendum geweest in Australië om een republiek te worden, maar dat is toen niet gelukt. Want Queen Elizabeth had ook wel een bijzondere band met zowel Australië als Nieuw-Zeeland. Toen ze net, ik geloof 8 maanden was ze koningin geworden. In 1954 kwam ze als eerste staatshoofd, monarch, kwam ze naar Australië voor een groot bezoek samen met Prins Philip. En dat was wel een super bijzonder moment, ook in een bijzondere tijd in Australië, wat nog een vrij klein land was met een kleine bevolking. Blijkbaar is toen 70% van de bevolking naar evenementen gegaan waar ze haar konden zien. Dus dat is wel echt gigantisch. En ook in Nieuw-Zeeland had ze een nauwe banden met het land. Ze heeft ook altijd veel contact gehad met de inheemse bevolking in beide landen. Er is zeker een warme band tussen Australiërs, Nieuw-Zeelanders en de Queen. En dan is nu natuurlijk de vraag met koning Charles III wat er gaat gebeuren. Want wordt zo'n referendum opnieuw leven ingeblazen, denk je? Nou, ik weet dat in Australië de laatste jaren wel eens vaker weer gesprekken zijn gevoerd. Ook toen we eerder al hoorden dat de Queen natuurlijk een zwakkere gezondheid had. Dat het niet goed met haar ging. Maar dat is telkens eigenlijk is dat aan de kant geschoven. Ook nu is dat gesprek nog niet begonnen. Er moet eerst gerouwd worden. Maar dat gaat er wel komen, denk ik. Want er is wel meer respect voor prins Charles, of sorry, koning Charles in de laatste jaren. Vandaag mag het nog, hoor. Maar Jacinda Ardern die zei ook dat ze veel respect voor hem heeft, dat hij bijvoorbeeld voor zijn standpunten over klimaatverandering wat belangrijk is in deze regio. Ik zou niet zeggen dat ze hem meteen dat die republikeinse beweging enorm groot zal zijn. Maar uiteindelijk zal die discussie hier zeker komen. Dankjewel, Maaike Weijers. Ik ga naar correspondent Dick Draaier in het Caribisch gebied. Want Queen Elizabeth was ook koningin van een zevental Caribische landen. Dag, Dick. Goedenavond. Ja, even voor de goede orde. Van welke eilanden was zij nog koningin? Dat zijn er, als ik goed tel, 7 nog. Antigua en Barbuda, de Bahama's, Grenada, Jamaica, Sint Kitts en Nevis, Santa Lucia en Saint Vincent en de Grenadines. Een handjevol dus nog. En denk jij dat ze daar vandaag ook het gevoel hebben dat ze echt hun koningin zijn verloren? Hoe schat je dat in? Dat is wat sterk aangezet, denk ik. Als ik zo de kranten eens doorneem vanaf de Bahama's tot aan Barbados... dan zie je dat de dood van Queen Elizabeth in ieder geval overal voorpagina nieuws is. Maar meer dan dat is er eigenlijk nog niets geschreven. Behalve Jamaica Observer. Hè. Die herinnert haar lezers aan de 6 bezoeken die Elizabeth bracht aan het eiland sinds 1953 tot de laatste in 2002. Dus dat verhaal staat er nog wel. Maar reacties van regeringsleiders heb ik alleen maar eigenlijk gehad van de gouverneur van de Bahama's, meneer Smit. Die zegt dat de bevolking in gebed gaat voor Hare Majesteit. Ik denk in de loop van de avond zullen die reacties van andere eilanden ook wel binnenlopen. Dat zal wat obligaat zijn, neem ik aan. Want de liefde voor het Koningshuis. Nou, de liefde voor Elizabeth is er nog wel, maar de liefde voor het Koningshuis is wel tanende. En verwacht jij dan dat daar ook een discussie gaat komen? Of misschien is die er al, van ja, moeten wij hier nog wel onderdeel van zijn? Ja, die discussie is op heel veel eilanden al heel lang gaande, hoor. Vergeet niet dat bij elk bezoek van bijvoorbeeld William en Charles, want die hebben dat eigenlijk overgenomen sinds het laatste bezoek van Elizabeth in 2009, zijn er overal kleinere en grotere protesten op vrijwel elk eiland. Barbados nam vorig jaar afscheid, hè, in 30 november 2021. En Jamaica zal waarschijnlijk in 2025 volgen. Dus die discussies lopen eigenlijk op het einde. En als ik op een klein eiland als Antigua kijk, dat ligt rechts van Sint Maarten, waar ik op dit moment zit, daar zie je dat daar de discussie onder de bevolking in ieder geval al gaande is. En dat komt eigenlijk in de Cariben vooral door het groeiende bewustzijn dat de rijkdom van Europa voor een groot deel verdiend is over de rug van slavernij. En dat Europa dat eerst maar eens moet herstellen. En de politieke bovenlaag van veel eilanden heeft dat als een discours omarmd, hoor. Dus we zien die beweging trouwens ook in Nederland, in de Nederlandse eilanden. Maar op de Engelse eilanden is dat toch aanmerkelijk sterker. Ja, het doet ze te veel denken aan het verleden. Ja, er is een enorm bewustzijn op de Cariben dat de ongelijkheid tussen de eilanden in Europa en de eilanden Amerika, maar vooral Europa, toch ook te wijten is aan de geschiedenis. En Europa doet daar in de ogen van de Cariben nogal onverschillig over. En dat wordt dan wel gezien als een soort verwijdering. Je ziet bijvoorbeeld, als concreet voorbeeld, hè, Engeland heeft dan, en dat heeft dan niet zo met de geschiedenis te maken, maar Engeland heeft onlangs de visumplicht ingevoerd voor de eilanden die nog onder de Britse vorst staan. En dat heeft toch wel vooral onder jongeren zoiets de vraag doen reizen van wat heeft het dan nog voor zin om onderdeel te zijn van de Commonwealth, de royale Commonwealth. Dick Draaier, dank je wel voor jouw verhaal vanuit het Caribisch gebied. Wanna give you my heart, wanna tell you my story, gonna take it to another level, you and me. Wanna give you my word, let me give you my promise, I will try to make it happen, you can guarantee. Walking through life and making our plans, hand in hand. Let me enter your light, wanna show you my passion. We can make each other happy if we get it right, hand in hand. Walking through life and making our plans, hand in hand, taking our time and making a stand. We can make this dream come true, only if we want to. We can make this dream come true, only when we understand everything in life is planned. Can we make this dream come true? Hand in Hand van Paul McCartney. In 1997 werd hij geridderd door Queen Elizabeth. Ook in de Tweede Kamer werd er vanavond stilgestaan bij het overlijden van haar. Zojuist werd bekend dat de Britse koningin Elizabeth op 96-jarige leeftijd is overleden. Queen Elizabeth is de tweede, is 70 jaar lang koningin geweest. Onze gedachten gaan naar haar uit, naar haar familie, haar volk. Wij zullen ook volgende week hierbij stilstaan. En u krijgt nog door wanneer we haar en op welke manier we haar zullen gaan herdenken. Dat zei Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Daarna ging zij weer over tot de orde van de dag. En daar willen we het ook zeker over hebben. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond. Goedenavond, Lucella. Want ja, er werd gesproken, hè, er was een afspraak over de asielzoekers gemaakt die het kabinet een kleine twee weken geleden heeft gemaakt. Dat akkoord dat de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zou moeten verlichten. Maar dat door geen van de coalitie- of oppositiepartijen met gejuich werd ontvangen. En daar werd vanavond over gesproken. Ja, inderdaad. Het kabinet trekt een hoop geld uit om die druk te verlichten. Wil 20.000 flexwoningen bouwen voor mensen die hier definitief mogen blijven. Schort de beruchte Turkije-deal op. En zet gezinshereniging op pauze. En dat laatste punt, dat levert het meeste debat op vandaag. Vooral de vraag of dat juridisch zomaar kan, want een hoop juristen zijn het daar niet mee eens. Een heel gevoelig en pijnlijk punt ook voor coalitiepartijen D66 en de ChristenUnie, die het onweer in de achterban al horen aankomen en dus zekerheid willen. Zij wilden eerst maar eens vragen aan de Raad van State of dat allemaal wel kan, zomaar die gezinshereniging op pauze. Vanzelfsprekend vertrouw ik wel op de juristen van het ministerie. Maar tegelijkertijd is dit voor mijn fractie een heel belangrijk onderwerp. En ik snap ook de vragen die gesteld zijn en het verzoek om een advies van de Raad van State. Als dit niet binnen de huidige wet kan, als het niet binnen de kaders kan van de wetten die we met elkaar hebben afgesproken, dan moeten wij dit volgens mij niet doen. Ja, en normaal gesproken geeft de Raad van State alleen advies over wetten die het kabinet maakt. Maar nu willen coalitiepartijen dus ook heel graag even weten of wat ze hebben besloten eigenlijk wel kan. En wist de Kamer, het kabinet de Kamer te overtuigen dat het juridisch zou kunnen? Ja, Van den Burg zegt dat het kan. Dat is de verantwoordelijk staatssecretaris. Ondanks het feit dat de ambtenaren eraan twijfelen, zijn eigen ambtenaren aan twijfelen. Hij zegt, het gaat om een tijdelijke maatregel en het is nodig, omdat we mensen nu op dit moment niet fatsoenlijk kunnen opvangen. En als er dan ook nog mensen vanwege gezinshereniging komen, dan zakken we door een ondergrens heen, zegt hij. We kunnen ze op dit moment geen goede opvang bieden en dan zijn ze beter af op de plek waar ze op dit moment zijn, totdat we de zaken wel op orde hebben hier in Nederland. Maar dat wilde er bij veel Kamerleden niet in. En ook niet bij Suzanne Kreuger van GroenLinks. Als alle juridische adviseurs zeggen, dit deugt niet, dit kan niet, als de eigen ambtenaren waarschuwen voor snelle en succesvolle rechtszaken, dan kan een staatssecretaris toch niet zeggen, ik ga achterover hangen en wachten tot de rechter me op de vingers tikt. Dat is toch geen behoorlijk bestuur? Het gaat hier over het nemen van verantwoordelijkheid. En er hoort het nemen van hele moeilijke, pijnlijke beslissingen bij. Dat heeft u misschien niet meegekregen omdat u de worstelingen in het kabinet niet ziet. U ziet het wel bij de worstelingen, mevrouw de voorzitter, van de vier woordvoerders van de coalitie. Dit zijn geen besluiten die over één nacht ijs worden genomen. Dit zijn rotbesluiten om te nemen, maar noodzakelijke besluiten om te nemen. Zo, dat, ja, hij is er zelf ook niet helemaal blij mee, maar nee. Hij gaat er wel voor. Nee, hij ging er zeker voor. Van den Burg die verdedigde zich te vuur en te zwaard vandaag. Het leek gaandeweg wel een beetje of het een therapeutische sessie voor hem aan het worden was. Alle frustratie van de afgelopen zomer die kwam er ineens uit. Alle mensen die hem deze zomer hadden dwars gezeten, alle zaken die niet goed waren gegaan, alle tegenvallers. Er zou een boot komen in Vlissingen die er niet kwam. Er zou een boot komen in Zaandam die niet komt vanwege de stikstofproblematiek. Er zou een boot komen die had er al lang moeten liggen in Velsen. Maar dan hadden we een probleem met een kade die afgekeurd werd. We hadden een locatie ergens in Nederland. Maar toen bleken alle tenten in het kader van het festivalseizoen weg te zijn. Kortom, je loopt af en toe ook tegen tegenvallers aan. Ja, en toen kwam de staatssecretaris pas goed opstoon. De gemeente bijvoorbeeld, die alleen maar vrouwen en kinderen wilde opvangen, waardoor dus al die jonge mannen voor de poorten van Ter Apel achterbleven. De stad Rotterdam heeft meer dan 600.000 inwoners. Dat betekent dat de stad Rotterdam 2.000 asielzoekers zou moeten opvangen als we puur uitgaan van die evenredige verdeling over het land. Maar wat staat in het coalitieakkoord waar ook Denk voor heeft getekend? Niet meer dan 500 asielzoekers in heel Rotterdam. Ja, dat ging over politieke partijen die in Den Haag dan pleiten voor evenredige opvang, waarvan de lokale afdelingen vervolgens zeggen, ja, evenredige opvang prima, maar niet bij ons. En dus inderdaad was er ook nog die hele kwestie, en die zat hem echt hoog vanwege het feit dat de gemeente zeiden, wij willen de jonge mannen niet hebben. Het leidde zelfs tot de bizarre situatie dat wij op een gegeven moment een homoseksueel stel uit de opvang hebben gehaald en naar de gemeente hebben gebracht. En die gemeente stuurde midden in de nacht dat homoseksuele stel terug onder het motto, we wilden toch geen mannen, dat hadden we toch gezegd. Zo, dat moest hem even van het hart. Hè. En ik vond het enorm opmerkelijk in dit debat, omdat normaal gesproken dit soort bestuurlijk gekrakeel achter de schermen wordt gefluisterd in de wandelgangen, maar niet in het openbaar wordt besproken. Want je zou toch eens iemand voor het hoofd stoten. Nou, Van den Burg vond het blijkbaar tijd om even in het openbaar zijn hart te luchten. En dacht de Kamer toen, of zei de Kamer toen, oké, als het zo is, dan zullen wij ook een beetje gas terugnemen? Nou, de toon werd wel iets minder, maar er waren er ook wel een paar die de staatssecretaris er wel even aan wilde herinneren dat hij al de zoveelste VVD-staatssecretaris op dit dossier was. En dat die VVD-staatssecretarissen het in de afgelopen jaren niet was gelukt om dit probleem op te lossen. En dat hij dus nu vanwege zijn voorgangers van de VVD met de gebakken peren zitten. Dus wellicht dat de staatssecretaris ook wel even een toontje lager mocht. En dan even los van de toon van het debat, hè, en de ergernissen die eruit kwamen. Concreet, gaat er nog iets veranderen aan de afspraken die zijn gemaakt over de opvang? Nou, hoogstwaarschijnlijk niet, hoor. Dat advies aan van de Raad van State of het juridisch wel oké is, die gezinshereniging, die gaat er waarschijnlijk niet komen. Want er is in de Tweede Kamer nog steeds een rechtse meerderheid. Een rechtse meerderheid die vandaag duidelijk maakte dat wat hem betreft deze deal eigenlijk te slecht was vanwege het feit dat hij niet hard genoeg was. Zij gingen dus ook niet mee in de redenering dat er nog een jurist naar moest kijken. En dus blijft de deal zoals die is. De coalitiepartijen blijven erachter staan. De stemmingen zijn volgende week, maar ga er maar vanuit dat het voorlopig dit even is. Goed, Lars Geerts, dank je wel vanuit Den Haag. En dan gaan we naar onze huisdichter Ingmar Heitsen. Die is hier. Goedenavond. Goedenavond. Want jij sluit straks het programma af met een gedicht voor of over de Queen. Voor of over? Allebei eigenlijk. Allebei. Ja, dat kan niet anders. Hoe kwam het nieuws bij jou binnen? Dacht je gelijk, stof voor een gedicht? Ja, eigenlijk vooral van, wat moet ik ermee? Want het is natuurlijk zo ontzettend veel. Het is zo, ik bedoel, ja, die vrouw is 96 geworden en ik had ongeveer 96 minuten om het gedicht te maken. Dus het was wel een soort paniekaanval op papier. Oké, nou, dat gaan we zo horen. Op welke manier heb jij haar leven gevolgd? Was je geïnteresseerd in haar? Nou, ik heb The Crown gekeken, zoals iedereen. Heel veel verder gaat dat niet, denk ik. Maar het is natuurlijk, het is gewoon een totaal icoon. Iemand die er voor zoveel mensen altijd al geweest is. Verder. En een koningshuis is natuurlijk ook een soort sprookje. En natuurlijk ook een beetje een verdacht sprookje, vind ik inmiddels. En dat vind ik ook interessant. En zit dat ook in je gedicht? Ja, maar niet als sneer, want dat vind ik onzin. Maar het is natuurlijk wel van hoe die wereld ook veranderd is. Ze blijven altijd hetzelfde. En dat is ontzettend mooi en plichtsgetrouw. Maar je kan ook denken, ja, dat had natuurlijk ook eventueel anders gekund. Ik bedoel, die wereld is eigenlijk al heel lang bezig te verdwijnen. De wereld waar ze uitkomt. Wat voor iedereen die 96 wordt natuurlijk geldt. Wij gaan graag luisteren naar jouw gedicht. Het moment waarop de geschiedenis stopt. Het moment waarop de geschiedenis stopt. 1 minuut. 1 uur. 1 dag. 1 week. Wie weet. Dit is je moment. En je was er niet eens voor in de wieg gelegd. Reserve voor wat je werd. De kroon krijgt jou. De jaren van je vader. Vanaf de troon zie je je zoon, gefnuikt, steeds ouder worden. Alles overleef je. Suez, Sex Pistols, smulschandalen in de firma. Iedereen in opspraak, vroeg of laat. Het land verandert waar jij bij staat. Onwankelbaar. Altijd camera klaar, want je weet, je moet worden gezien om te worden geloofd. En later, klein en krom en moederziel alleen in die enorme kathedraal. Alsof alle verdriet in het heelal zich in je samenbalde. Zelfs dat kwam je door. Alles behalve dit. Eindelijk einde blessuretijd van de 20e eeuw. Van jouw wereld die al zo lang bezig is te verdwijnen. Brecht schreef over Lenins dood, alsof de boom tegen de bladeren zei, ik ga. Wat te schrijven over jou. Alsof het feest van de tijd de laatste feestganger verlaat. Nou, ik vind dat je de paniek goed hebt weten te beheersen op papier. Ja. Dank je wel, Ingmar Heitsen. En dit was het oog, ja, op deze bijzondere dag toch wel. Na 70 jaar koningin van Groot-Brittannië te zijn, overleed Queen Elizabeth vanavond. Straks Nooit meer slapen. Dat wordt gepresenteerd door Femke van der Laan. Daar is Mike Baudet te gast. En morgen verwacht ik... Ja, ik zou zeggen, ik verwacht Simone. Maar het is Koen Verbraak. Ik wens u een heel goede nacht. Und ein letztes glas im steen. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn een 2023 North of Jordan Cruise met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. NPO Radio 2 helpt collecteren tijdens de KWF Collecteweek. Vanuit het hele land maken we samen 100 uur radio voor KWF om zoveel mogelijk donaties op te halen. Volg ons de hele week en doneer ook. Er is maar 1 NPO Radio 2. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bright Young Minds uit meer dan 50 landen verbazen je met innovatieve wetenschappelijke ideeën. Van 13 tot 18 september in Leiden, European City of Science. Daten in de kroeg? Vaker. Werd online swipen op je telefoon. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. NPO Radio 1.